Καμπανέλος. Γνωστή στους βακέρους και τρεις. Καμπανέλος. Πάντα στο ίδιο το μέρος. Φάρλι! Σε όλη την μπάμπα μας έχουνε στάμπα και λένε καράμπα να οι τρεις. Καμπανέλος. Φάρλι! Οι επιτυχίες στις σταυρομαχίες που μας εμψυχώνει ο έρος. Καύλα! Είμαστε άλλο πράγμα. Με τις κιθαρίτσες, τρελές κανταδίτσες, για τις κοπελίτσες να οι τρεις. Καμπανέλος. Έπρεπε να γίνει. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ήταν η Καμπαλέρος το αρχικό. Αλλά έγιναν Καμπανέλος λόγω Κασελάκη, του μπερδέματος, της άγνοιας, της ασχετοσύνης σχετικά με το όνομα του Ιάκωβου Καμπανέλη, Ιάκωβου, όπως τον είπε. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, σε αυτό το παλιό πολύ ωραίο τραγουδάκι. Περιγράφει και κάτι βουβάλια και κάτι χωράφια και τους τρεις Καμπανέλος ή Καμπαλέρος, ό,τι θέλετε, που καλπάζουν και πάνε. Που πάνε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σήμερα το πρωί βγήκε τώρα Μπακογιάννη σε παράθυρο να πει αυτά που παίζουν στην επικαιρότητα και ποια είναι αυτά, τι γίνεται με τον Τραμπ, τι θα γίνει με την Ευρώπη, τι θα γίνει με τον ΝΑΤΟ, μεγάλη αγωνία, τι θα γίνει με τον ΝΑΤΟ και τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί βρήκε την ευκαιρία να διαχωρίσει τη θέση της, να εκφράσει τη θλίψη της, το σπαραγμό της, δεν το πει έτσι, εγώ τα λέω, για τα όσα πολύ άσχημα και τραγικά συμβαίνουν σε αυτό το κόμμα που μας θλίβουν όλους καθόλου. Και εκεί βρήκε την ευκαιρία να διαχωρίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με ποιο τρόπο, από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο σήμερα παρουσιάζεται ως εικόνα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι τηλεφωνάνε και λένε για όνομα του Θεού από τι γλιτώσαμε. Δηλαδή δεν είναι εικόνα πολιτικής αυτό. Και εγώ αν θλίβομαι διότι αυτή η εικόνα, μην νομίζετε, δεν αγγίζει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Μας αγγίζει με έναν τρόπο όλους. Σου λένε άντε μωρέ, πολιτικοί είσαστε, αυτό το χάλι είσαστε. Όχι, δεν είμαστε το ίδιο. Αυτή η απαξίωση. Δεν είμαστε το ίδιο. Αυτή η απαξίωση θα μας πάρει μπάλα. Και δεν θέλω να μας πάρει, διότι εμείς τουλάχιστον είμαστε ενδεχομένως βαρετό κόμμα αυτή τη στιγμή. Αλλά είμαστε ένα κόμμα το οποίο είμαστε σε μία γραμμή. Παλεύουμε καθημερινά θέματα, τα οποία βεβαίως δεν τελειώνουν. Και κάνουμε μία προσπάθεια πολύ μεγάλη. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και ευτυχώς. Το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας, σας διαβεβαιώ, είναι άλλο πράγμα. Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Και ευτυχώς είμαστε άλλο πράγμα. Άλλο επίπεδο, άλλο πράγμα. Ευτυχώς με παχύ σίγμα ή ευτυχώς όπως λέει ο άλλος ο Παππούλης που τον χρησιμοποιούμε χρόνια τώρα. Έχουμε άλλο επίπεδο. Ενώ την θλίβουν όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση, όπως είπε τώρα ο Μπακογιάννη, είναι ένα βαρετό κόμμα. Ναι, αλλά αποτελεσματικό. Βαρετό με την έννοια ότι δεν σφάζονται. Ψιλοσφάζονται εκεί κάτι 10, κάτι 12, με την πρώτη ευκαιρία βγάζουν κάτι ανακοινώσεις. Ο Σαμαράς κάνει τα δικά του, ο Καραμαλής επίσης. Παρ' όλα αυτά είναι βαρετό κόμμα. Είναι βαρετό επειδή οι άλλοι είναι πολύ ζωντανοί. Γι' αυτό είναι βαρετό το ίδιο το κόμμα. Αλλιώς ως κόμμα, αυτό καθεαυτό, με την καθημερινότητα που αυτή επιμένει, ενώ κάνουν διάφορα, δίνει ρεθίσματα. Αλλά σαν αυτά που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι έχει απομείνει εν πάση περιπτώσει από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αλήθεια, δεν τα δίνει σε αυτή τη φάση η Νέα Δημοκρατία, γιατί η κυβερνάει και είναι χρήσιμη για τον τόπο και πάρα πολύ σωστή, σύμφωνα με αυτά που λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Έδωσε και ένα παράδειγμα, όλο αυτό το παρουσίασε με Κάρο. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει μια σαφή εικόνα ποιοι στην κυβέρνησή του αποδίδουν και ποιοι θα έπρεπε να αποδώσουν περισσότερο. Απλούστατα διότι είναι εργασιομανής και κάθεται από πάνω από κάθε θέμα το οποίο παρουσιάζεται. Άρα ξέρει που πάσχει η κυβέρνηση και που δεν πάσχει. Αυτό θα, κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε κάποιο ανασχηματισμό. Τώρα πότε θα είναι αυτό, όπως ξέρετε δεν τους αγαπάει και πολύ τους ανασχηματισμούς. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς τέτοια φαινόμενα έχετε δει, δηλαδή φαινόμενα που κάπου να πάσχει η κυβέρνηση? Καλά, πώς δεν έχω δει, ξέρετε καμιά κυβέρνηση δεν είναι τέλεια? Δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις, κύριε Χασαμπόπουλε. Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες τραβάνε το κάρο καλά. Αυτή η κυβέρνηση το τραβάει καλά. Αυτή η κυβέρνηση το τραβάει καλά. Δόξα σε ο Θεός Παναγία μου. Ολόγυρα βουβάλια, χιλιάδες κεφάλια, στη μέση εσύ. Αυτή η κυβέρνηση το τραβάει καλά. Καθένας το ξέρει σε εκείνα τα μέρη πως τρεις καμπανέλος ζωίζουν χρυσή. Αυτή η κυβέρνηση το τραβάει καλά. Τα γενικότερα στοιχεία το δείχνουν. Αν δεν το δείχνουν τα γενικότερα στοιχεία ότι αυτή η κυβέρνηση το τραβάει καλά, το κάρο, το κάρο, το διευκρίνησε, το είπε, μην πάει ο νου σας πουθενά αλλού, δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε βίντεο. Το κάρο όμως το πάει πάρα πολύ καλά και το τραβάει καλά η βαρετή κατά τα άλλα Νέα Δημοκρατία που τα πάει τόσο καλά σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη. Άλλο ένα ηχητικό από την Τώρα Μπακογιάννη σε σχέση με την επίδραση που θα έχει η εκλογή Τραμπ στην Ευρώπη και κυρίως στο ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη εδώ και πάρα πολύ καιρό πρέπει να συνειδητοποιήσει, μερικώς το έχει συνειδητοποιήσει, ότι η λογική ότι το φτηνό αέριο θα έρχεται από τη Ρωσία και οι Αμερικάνοι θα φροντίζουν την ασφάλειά μας, αυτή η εποχή τελείωσε οριστικά. Εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταθούμε στα πόδια μας μέσα στο ΝΑΤΟ βεβαίως, αλλά μέσα στο ΝΑΤΟ με μια συμμετοχή δυνατή. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που δεν ανησυχεί. Ευτυχώς! Διότι εμείς δίνουμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας σε αμυντικές δαπάνες. Μπράβο! Άλλες χώρες όμως, πολύ πιο πλούσιες από εμάς, κάνουν τα παγόνια. Καμπανέλος. Διότι εμείς δίνουμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας σε αμυντικές δαπάνες. Μπράβο τους! Σε όλη την Πάμπα μας έχουνε στάμπα και λένε καραμπάνα η Χρύση. Καμπανέλος. Ο αγώνας συνεχίζεται αύριο. Αύριο Τετάρτη, έχουμε αγώνα, Κασελάκης εδώ, συνεχίζει το αγώνας αύριο, διακόπτεται για σήμερα, κάθε μέρα αγώνα και κάθε ώρα δεν γίνεται αύριο. Και αύριο μέρα είναι που λέμε, θα τα βρούμε όλα. Η Τώρα Μπακογιάννη, πριν πάμε στο αύριο που θα συνεχιστεί ο αγώνας, η Τώρα Μπακογιάννη εδώ λέει ότι πρέπει να δυναμώσει η συμμαχία, γιατί και χωρίς την Αμερική, το ΝΑΤΟ, την ιερή συμμαχία αυτή εννοεί, χωρίς την Αμερική πρέπει να προχωρήσουμε, ανάλογα με τη στάση του νέου Προέδρου θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και πρέπει να συμβάλλουν όλοι σε αυτή τη συμμαχία. Εμείς όμως δεν ανησυχούμε γιατί δίνουμε ήδη πάρα πολλά. 3% πάνω από το 3% του ΟΑΕΠ δίνουμε εμείς. Άλλες χώρες δεν ξέρω αν δίνουν όλο αυτό το ποσό. Πάντως εμείς ακόμη και στα μνημόνια δεν μειώσαμε αυτό το ποσό. Προτιμήσαμε ως πολιτικό σύστημα να μειώσουμε συντάξεις, μισθούς, να κόψουμε δώρα. Αλλά δεν αγγίξαμε με τίποτα. Δεν τόλμησε κανείς να διανοηθεί, να σκεφτεί. Να αγγίξει αυτό το 3% που θα μπορούσε για 5 χρόνια να πούμε στο ΝΑΤΟ, που είναι οι γιγαντιές χώρες του πλανήτη, οικονομίες μέσα. Η μικρή φτωχή Ελλάδα δεν θα δώσει για να μην κουρώσει και κατακριουργήσει το λαό της, να μην δίναμε στο ΝΑΤΟ. Όχι, κανείς από αυτούς, ούτε η πρώτη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου που ήταν σοσιαλιστική, ούτε η δεύτερη του Σαμαρά με Βενιζέλο που ήταν μείγμα, ούτε η τρίτη της αριστεράς. Αυτή τη αριστερά που βλέπουμε τώρα δεν σκέφτηκε να μειώσει αυτό το ποσοστό και άρα το έχουμε καβάτζα και άρα καμαρώνει τώρα Μπακογιάννη και άρα διακόπτουμε για σήμερα τον αγώνα και τον συνεχίζουμε αύριο. Ο αγώνα συνεχίζεται αύριο. Αύριο πάλι. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Αύριο πάλι θα έρθω να σε βρω. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίμα που δεν με πιστεύεις. Τι ωραία, ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Κρίμα που μ' αφήνεις μόνο μου να ζω. Ο αγώνας συνεχίζεται αύριο. Ποιος ξέρει αύριο, ίσως και να μην υπάρχει αύριο. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Και όσα ζήσουμε σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο, σήμερα, μπορεί να ξεψυχήσουμε. Μα όμως χθες, σήμερα, χθες, σήμερα, χθες, χθες, που τόσο σ' αγαπώ. Γιατί κανείς δεν φταίει αν δεν ήξερε χθες. Θα φταίει όμως αν μάθει σήμερα και δεν αντιδράσει αύριο. Αυτά τα ντουμπου ντουμπου είναι πολύ ωραία. Από τα τραγούδια της Μαρινέλλας. Τα πολύ ωραία, τα πολύ εμβληματικά. Το χθες, το σήμερα, το αύριο. Μια ανάλυση εδώ, όχι ανάλυση, προσέγγιση. Μουσική για το αύριο, επειδή αύριο συνεχίζει το αγώνας, όπως λέει με αυτό το ύφος ο Κασελάκης στο πολύ επιφανειακό, το γνωστό ύφος Κασελάκη, κυρίως θα μιλάει για αγώνες, για αριστερά, για όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή έλεγε τώρα Μπακογιάννη πριν ότι το κάρο το τραβάει πολύ καλά αυτή η κυβέρνηση, θα ακούσουμε μια έκθεση του ΩΣΑ. Βγήκε, δεν θα ακούσουμε την έκθεση, θα ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε η έκθεση από τους δύο συναδέλφους, τον Τζούνο και τον Κούτρα, σήμερα στο Sky. Την ίδια ώρα βγήκε μια έκθεση από τον ΟΟΣΑ. Η έκθεση την οποία θα δούμε, μερικά στοιχεία της οποίας θα τα δούμε ευθύς αμέσως, για τη χώρα μας έχει τα εξής στοιχεία. Είμαστε πρώτοι στους πολίτες που δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Θέλω να σου το πω με πολύ μεγάλο σεβασμό, είμαστε πρότυπο για την Ευρώπη. Πάμε να δούμε και υπόλοιπα στοιχεία από την έκθεση του ΟΟΣΑ. Τρίτη από το τέλος στους μισθούς. Αυτό είχε καταγραφεί και στην έκθεση της Eurostat, το θυμάστε πριν από λίγες ημέρες. Το πίνακα του ΟΣΑ, το ξέρετε. Πρώτη στον κόσμο η Ελλάδα σε άμφια θέση μισθοδήματος. Τέταρτη από το τέλος στους πολίτες που δηλώνουν ικανοποίηση από τη ζωή. Επίσης ένα κακό στοιχείο. Και πρώτη στην Ευρώπη σε ληξιπρόθεσμα ενίκεια, λογαριασμούς και δόσεις. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Και πρώτοι στην Ευρώπη. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Οι επιτυχίες στις ταυρομαχίες που μας σηκώνει ο αέρας. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Τότε θα γεννιούνται δουλειές. Πώς θα φύγει η οικονομία. Με τις κιθαρίτσες, τρελές καναδίτσες, για τις κοπελίτσες να υπρίσκονται. Καμπανέλος. Έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Σας χαιρέτησα. Μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Έχουμε και τον πρόεδρο της αριστερής παράταξης, αλλά ακούσαμε και την έκθεση του ΩΣΑ. Όπως τα στοιχεία που διάλεξαν οι δύο συνάδελφοι εκεί να παρουσιάσουν, δεν είμαστε και τόσο πρώτοι, ούτε βζήν πάει. Βζήν πάει προς τα κάτω. Αν ακούσατε και αν δείτε, βέβαια δεν χρειάζεται καμία έκθεση του ΩΣΑ. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στις δουλειές, πόσα χρωστάει ο καθένας, πώς νιώθουμε όταν έρχονται λογαριασμοί, όταν χτυπάνε τηλέφωνα, όταν. Και τι σημαίνει να δουλεύεις άπειρες ώρες, να παίρνεις αυτά τα λεφτά και να μην φτάνουν ούτε για τα βασικά. Ή μάλλον φτάνουν για να συντηρήσει. Ώστε να υπάρχεις για να ξαναπάς την επόμενη μέρα στη δουλειά, για να συνεχιστεί όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο, επειδή υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις υπουργών, πρωθυπουργών, ότι πάμε πάρα πολύ καλά, ότι το κάρο τραβιέται χάρμα, αλλά όμως υπάρχει και η ζωή που πάει επίσης χάρμα, όπως καταλαβαίνουμε. Αλλά όλα αυτά, οι πρωτιές δηλαδή, έχουν όνομα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη σχετική λίστα του Economist κατατάσσει την πατρίδα μας στις πρώτες θέσεις. Είμαστε στην κορυφή ανάμεσα σε εκείνες τις χώρες με τις καλύτερες προοπτικές. Τι θαύμα κατά τα αστρά, βραδιά ξελογιάστρα, νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, να ξεκουραστείς. Είμαστε στην κορυφή ανάμεσα σε εκείνες τις χώρες με τις καλύτερες προοπτικές. Για ύπνο σου τζάμπα, να έχεις την μπάμπα, φεγγάρι για λάμπα και να ονειρευτείς. Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες τραβάνε το κάρο καλά. Αυτή η κυβέρνηση το τραβάει καλά. Συμφωνούμε όλοι. Το κάρο το βλέπουμε, το ζούμε, το λέω, επιβεβαιώνει και ο ΩΣΑ. Και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας είπε ότι είμαστε, πως το είπε, έχουμε πιάσει κορυφή, όχι πάτο. κορυφή πάνω. Βεβαίως το κάρο πηγαίνει καλά γιατί έχει τον καλύτερο καροτσέρι. Ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος φυσαρμόνικας. Που εφραίνει τους ακροατές και σπάει τη μοναξιά. Τι λέει? Μαλακίες. Καροτσερί, καροτσερί, ας το καμουτσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπά. Πάμε στη θάλασσα. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων π' αγαπάς. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Ας το ταμάξι μοναχό να κυλάει. Ρε κάνε άκρη ρε. Κι όπου κι αν πάει για μένα είναι χαρά. Στα τσακίδια. Όλα είναι εντάξει κι αγάπη μου. Ούρσουλα. Κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Γιατί γελάτε κυρία μου? Σας παρακαλώ συγκρατηθείτε. Καροτσερί, καροτσερί, ας το αρχίδι απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Σταμάτα. Όσο πια κοντά σου έχεις κοινων π' αγαπάς. Ναι, θέλω να γα***σω τους Έλληνες. Αλίκη, τι γλυκό τραγούδι. Φυσαρμόνικα, γλυκιά, ήχος που εφραίνει, πώς το λέει ο Καραμαλής στην αρχή. Για τον Κύρκο τα είχε πει όλα αυτά, το Λεωνίδα, σε μια εκδήλωση. Αλλά τα πήραμε, τα βάλαμε εδώ γιατί τέριαζαν απόλυτα. Ο Καροτσέρης, όλα είναι θέμα καροτσέρι. Ποιες είναι οι ατάκες όταν υπάρχει ένας καυγάς έτσι νηπιακός, χαμηλού επίπεδου, ας το πούμε έτσι, ένας καυγάς όχι πολιτισμένος, γιατί υπάρχουν και καυγάδες πολιτισμένοι, υπάρχουν και καυγάδες που γίνεται μαλλιοτράβηγμα. Είναι δύο οι βασικές ατάκες που λέγονται. Λέει αυτός που νιώθει ότι έχει δίκιο, αραδιάζει τα επιχειρήματά του και καταλήγει αυτό το αράδιασμα των επιχειρημάτων με τη φράση «Επειδή δεν μιλάμε εμείς», το έχετε πει φαντάζομαι πολύ, το έχετε ακούσει. Η άλλη φράση, δεύτερο επίπεδο και δεύτερη γραμμή άμυνας, είναι «Να σου πω εγώ τι έχει κάνει ο τάδε». Ξεκινάμε με την πρώτη. Εγώ ούτε τραμπούκος είμαι, ούτε τραμπούκησα ποτέ κανέναν. Κάποιοι άλλοι που μιλούσαν σήμερα για τραμπούκους στην Ανατολική Αττική, και αναφέρομαι στον κύριο Σπίρτζη. Δυστυχαίνομαι! Έχουν τραμπουκίσει χιλιάδες ανθρώπους. Εντάξει. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Ο κύριος Σπίρτζης έχει τραμπουκίσει. Βεβαίως και έχει τραμπουκίσει με τη συμπεριφορά του. Πάρα πολλούς. Επειδή δεν μιλάμε. Να την πρώτη φράση. Επειδή δεν μιλάει ο Αντώναρος. Επειδή δεν μιλάνε, δεν ξέρουν, δεν υπάρχουν. Η δεύτερη. Τώρα αυτή είναι κατηγορία βαριά. Γιατί με συγχωρείτε, μου λέει εμάς τραμπούκους ο κύριος Σπίρτζης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αναφέρεστε σελεκτικά επεισόδια όλο τον τελευταίο καιρό. Βεβαίως. Να σας πω εγώ επεισόδια με τον κύριο Σπίρτζη. Δυστυχαίνομαι. Να και η δεύτερη φράση. Εγώ να σας πω τι έχει κάνει ο κύριος Σπίρτζης. Επειδή δεν μιλάμε, δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρε δηλαδή όλα αυτά ο Αντώναρος τόσο καιρό για τον Σπίρτζη και δεν έλεγε τίποτα. Γιατί τα κράταγε μέσα του. Και να, του βγήκαν σε νεύρα και έπιασε κεφαλοκλείδωμα τον άλλον προχθές. Παράλληλα, είχαμε ντράβαλα εκεί χοντρά να τον πήγαινε στο νοσοκομείο γιατί ο Αντώναρος δεν αστείευεται. Το ξέρουμε όλοι. Θα κοιτάει λοιπόν ο κύριος Σπίρτζης την ψήφο του και δεν θα την βρίσκει. Δυστυχαίνομαι! Γιατί νομίζει ότι έχει δέσει τους ανθρώπους. Στην Ανατολική Αττική φεύγουν μαζικά. Έφυγαν σήμερα 18 από τα 27 μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου της Ανατολικής Αττικής. Είναι μια από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας. Φύγανε τα 2/3 του τομέα στην κεντρική Αθήνα. Γιατί γράψανε στα παλιά τους τα παπούτσια την ιστορική οργάνωση των εξαρχείων, όπου εισπράξαν, αν θυμάμαι καλά, 20-0 από τους ανθρώπους που εκλέχτηκαν. Αυτά λοιπόν απαράδεκτα πράγματα. Αυτή δεν είναι αριστερά, είναι φασιστερά. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Και ο υπεύθυνος όλων αυτών, μεταξύ άλλων, είναι ο βασικός υπεύθυνος, ο Αλέξης Τσίπρας, φωνάζοντας το γνωστό σύνθημα που τόσο κολλάει στα όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούγαμε πριν την Ντόρα Μπακογιάννη, την ακούσαμε, να λέει ότι είναι σε άλλο επίπεδο το κόμμα. Να κάνουμε έναν μικρό μίνι ραδιοφωνικό απολογισμό. Και ευτυχώς, το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας, σας διαβεβαιώ, είναι άλλο πράγμα. Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Από αυτά τα 4 χρόνια που λέτε, τα 2 ήταν κορονοϊός με κλειστή την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε το νοσοκομείο. Όχι. Γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Και ευτυχώς το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας, σας διαβεβαιώ, είναι άλλο πράγμα. Υπάρχει χαρτί υγείας, το οποίο μπορεί να έχει την ίδια, να φέρει την ίδια μάρκα, άλλο είναι τρίφυλλο, άλλο είναι δίφυλλο. Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού όταν βλέπουμε να υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρας, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Άμα φυσάει πολύ και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Και ευτυχώς είμαστε άλλο πράγμα. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Ωραία. Με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, δεν μειώνει το εισόδημά του. Το επίπεδο είναι άλλο πράγμα. Όπως έχουμε ήδη πει, παρέχεται δωρεάν σε κάθε μαθητή δημοτικού, δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου ένα ατομικό παγούρι. Άλλο πράγμα. Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας, όπου εάν εκεί δεν γίνει, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Είναι άλλο πράγμα. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπομ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα? Σας λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, αύριο τα τρένα δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Πραγματικά όμως άλλο πράγμα και άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το βασικό. Εδώ ένα μικρό απάνθισμα όσων έχουν υποθεί, πάρα πολλά δηλαδή, διαλέξαμε 5-6, τα βάλαμε στη σειρά για να αποδείξουμε αυτό ακριβώς που λέει Ντόρα Μπακογιάννη, ότι είναι άλλο πράγμα. Αυτά ισχύουν σήμερα, για αύριο κανείς δεν ξέρει. Ο αγώνας συνεχίζεται αύριο. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου, συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Τι θαύμα κάτω απ' τα άστρα, νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, να ξεκουραστείς. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Για ύπνο σου τζάμπα, να έχεις την μπάμπα. Τι ωραία, ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Φεγγάρι για λάμπα και να ονειρευτείς. Ο αγώνας συνεχίζεται αύριο. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλ' και στα πολύ καλά σου και έλα. Ολόγυρα. Βόδια. Βόδια. Χιλιάδες κεφάλια. Καλό και μόδι και κακό είναι αυτό. Στη μέση εσύ. Ρε κουρέτε. Καθένας το ξέρει, σε εκείνα τα μέρη, πως τρεις καμπανέλος ζωίζουν χρήση. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, ξέρετε ποιος είναι εκεί. Αύριο έχει και την παράστασή του. Αύριο που θα συνεχιστεί ο αγώνας που λέει ο Κασελάκης, θα έχουμε και αυτά. radio@parapolitika.gr. Το mail του σταθμού, βλέπω εγώ εδώ μπροστά στην οθόνη ότι προλαβαίνω και ότι στέλνετε. Ο Δημήτρης Χίρικος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είμαι ο Σπύρος από το πρώην Δουβλίνο. Επέστρεψα. Πάει και το Δουβλίνο. Ούτε το Δουβλίνο δεν μας έμεινε. Λοιπόν, τι κάνεις? Ήθελα να πω ότι τελικά τα κατάφεραν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει δύο φοβερά πράγματα. Να κάνει κυβέρνηση στο Μητσοτάκη, παλιά βέβαια αυτά, old news. Και το δεύτερο να ξανακάνει του Πασόκ αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό μπράβο. Δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά να σου πω τη δουλειά τη Τζάκρη να έκανα. Να είσαι στη θέση τη Τζάκρη τώρα. Να κρεμιέται από τις κόβες με την κόκκινη πατούσα το ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκ. Εκεί. Εγώ αυτό θα έκανα. Θα έλεγα φράγκα, παιδιά, προσφορές. Ποιος δίνει τα περισσότερα για να τον κάνω αξιωματική αντιπολίτευση. Κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Αυτά είναι. Το, άμα το εκμεταλλευτείς τώρα, πώς θα το κάνεις. Αυτά είναι, αγάπη μου, ηλικιά. Εγώ αυτό θα έκανα τώρα, δεν ξέρω τώρα. Τι να σου πω. Να σου πω για την παράστασή σου, μπορείς να μου πεις ποιους καλεσμένους έχεις. Για την παράστασή μου, μάλιστα, επειδή σε έτρωγε και θες να μάθεις, ξεκινάμε αυτή την Τετάρτη, 13 του μηνού. Okay. Ωραία. Αυστηρός ακατάλληλη, στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Κάθε βράδυ καλεσμένος άλλος κωμικός. Το πρώτο βράδυ είναι ο Αλέξανδρος Χαριζάνης, stand-up comedian. Η Χρύσα Κατσαρίνη, stand-up comedian επίσης στην άλλη παράσταση. Σε αυτήν έκλεισα τα εισιτήρια, ίσα-ίσα τα πρόλαβα. Ωραία. Η Έλενα Χαραλαμπούδη, αυτή που είναι 5 λεπτά μαμά, ξέρεις, δεν είναι παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι στην τρίτη παράσταση. Και στην τέταρτη παράσταση είναι ο Μιχάλης Ευαστέρης, επίσης stand-up comedian. Ωραία. Γιατί ρωτάς αφού έχεις κλείσει. Για να κάνουμε διαφήμιση. Τι, α, δεν το κατάλαβα. Άμα δεν θα το έλεγα καλύτερα, μα ήταν έτσι. Έχεις κλείσει για πού, για 27 του μήνα στη Χρύσα. 27 του μήνα, ναι. Γιατί τα πρόλαβες τσίμα τσίμα. Πού μπήκες. Ήρθε στο ticketservice.gr. Το έχει κόκκινο. Α, οκ, okay, έγινε. Καλή επιτυχία, θα τα πούμε μετά. Να είσαι καλά. Αποστόλη! Έλα! How are you? I'm fine, thanks and you. Oh, I'm fine, fine. Βρέσει, Αποστόλη, την Παρασκευή πάλευα να σε πιάσω, δεν τα κατάφερα. Οπότε πήρα σήμερα, Δευτέρα, ok. Έβαλα την Παρασκευή να σας ακούσω και έτυχε και το βάλα 2-3 λεπτάκια πριν ξεκινήσετε και άκουσα λίγο το δελτίο ειδήσεων. Που όπως όλα τα δελτία ειδήσεων εκείνη τη μέρα παρουσιάζαν ένα υπέροχο γεγονός. Δηλαδή παρουσιάζαν αυτό που είναι στην Ολλανδία, όπου οι οπαδοί και όχι μόνο του Άγιαξ πέταξαν κάτι Ισραηλινούς μέσα στα ποτάμια και παρουσιάζονταν αυτό στα δελτία ειδήσεων όλων των σταθμών της χώρας ως οι κακόμοιροι Ισραηλινοί που οι άλλοι τραμπούκοι τους τραμπούκησαν και τα λοιπά. Μα τώρα οι σύμμαχοί μας, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Ναι. Κανείς δεν είπε βέβαια ότι. Άμα ήταν Παλαιστίνοι, θα ήταν αλλιώς το πράγμα. Είναι μουσουλμάνοι αυτοί. Ναι, θα γυρνούσαμε να λέμε ότι ορίστε να και στην Ενωμένη Ευρώπη διώχνουμε τους Παλαιστινίους. Ε? Ναι, είναι κάνουν επεισόδια αυτοί, ρε παιδί μου, γενικά οι Παλαιστίνοι. Ενώ οι Ισραηλινοί είναι φιλήσυχοι άνθρωποι. Είναι ένα ειρηνικό. Λαός θα έλεγε το κάτι. Ξέρουμε αυτό. Τέλος πάντων, αυτά τα καθάρματα που πήγαν εκεί πέρα, λίγο πριν τον αγώνα που ήταν να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, δεν τήρησαν το ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στη Βαλένθια και φώναζαν συνθήματα όπως στη Γάζα δεν υπάρχουν σχολεία, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά, γιατί τα έχουμε σκοτώσει όλα. Και οι άλλοι τραμπούκοι Ολλανδοί δεν το δέχτηκαν αυτό και τους πέταξαν μέσα στα ποτάμια. Εντάξει, απλά για να ξέρουμε και το γεγονός, ρε παιδί. Το γεγονός δεν ήταν μόνο αυτό. Το γεγονός είναι ότι ξυλώνουν και παλαιστινιακές σημαίες όπου βρίσκανε. Ότι πιάσανε ένα ταξιτζί μουσουλμάνο. Τον οποίο άρχισαν να τον τραμπουκίζουν και μαζεύτηκαν άλλοι ταξιδίδες και τους κάναν το πίσω ξύλο. Ναι, γενικά γίνανε ωραία πραγματάκια στην Ολλανδία. Να είναι καλά οι Ολλανδοί. Αποστολή. Έλα. Είμαι διχασμένη προσωπικότητα. Νάτος. Για πες, γιατί, τι έπαθες. Είμαι και με το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι και με το Κασελάκι. Νάτος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εντάξει, δεν είναι εύκολο το δίλημα. Sorry, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι δίλημα, είμαι και με τους δύο. Ζήγησέ τα λίγο, να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά η Θοδώρα η Τζάκρη. Αυτό πήγα να σου πω, δεν είμαι μόνο εγώ. Ε, και όπου πάει η Θοδώρα. Δεν πειράζει, θα το σώσω μετά. Δηλαδή να εμπιστεύεστε. Η Τζάκρη πάσχει από την πολιτική διαταραχή. Είναι και με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και με το Κασελάκι. Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Μέχρι να δει τι θα γίνει. Όχι, είναι ακόμα. Μέχρι να πέσουν τα στοιχήματα. Μετά εντάξει, ναι. Τι θα κάνουμε. Θα πάρει θέση. Έχεις καμιά γνώμη. Πολλές. Υπομονή, εγώ λέω, σύνεση και πάντα να κρατάμε αριστερό πρόσημο. Μα αριστερή είναι και οι δύο, και το ΣΥΡΙΖΑ και το. Ναι, μην το ξεχνάμε, θέλω να πω. Λέω, μπα σε περίπτωση που. Και ευτυχώς, το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας, σας διαβεβαιώ, είναι άλλο πράγμα. Έτσι, είμαστε άλλο πράγμα. Ευτυχώς! Έχετε σκεφτεί πόσο τυχεροί είμαστε? Δεν τα σκέφτεστε, γιατί έρχεται η καθημερινότητα σαν οδοστρωτήρας και τα πατάει όλα, τα ισοπεδώνει όλα. Όμως βρείτε 5-10 λεπτά ή ώρες μέσα στη μέρα. Να σκεφτείτε πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε άλλο επίπεδο, που είμαστε πρώτοι, που, όλα αυτά που λένε, που αραδιάζουν καθημερινά στους χαχόλους, οι κυβερνητικοί, γιατί έτσι μας βλέπουν ως χαχόλους, τα κυβερνητικά στελέχη. Είμαστε στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτη και της Μαρίας Αναστασοπούλου, την τηλεοπτική στο Sky, Έχουν ως θέμα ένα σκυλί κάτω εκεί στο Πειραιά, ένα σκυλί του Τελωνίου, το οποίο είναι καλό σκυλί, βρίσκει ναρκωτικά, είναι νομίζω λυκό σκυλό, και το παρουσιάζουν μαζί με το σκυλί βεβαίως, έρχεται στο πλάνο και ο συνοδός. Μέχρι τι θα βρούμε τώρα, Μαρία, τι θα βρούμε, ναρκωτικά θα ψάξουμε εδώ τώρα. Εδώ έρχεται ο Μαξ τώρα, το Μαξ τώρα, να το σου Μαξ. Έχω τον κύριο Λιώτο δίπλα μου που είναι ο υποδιευθυντής του Τρίτου Τελωνίου, Πειραιά. Και πόσο σημαντικός είναι ο Μαξ, είναι ένα από τα 27 σκυλιά του Τελωνίου. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Από το Τρίτο Τελωνίο Πειραιά, την ελεύθερη ζώνη, όπου εδώ διακινούνται χιλιάδες εμπορευματικοί. Είναι και κούκλος εδώ μεταξύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Αμέσως τσίμπησε το κοράκι, αμέσως λέει είναι και κούκλος. Βέβαια το κούκλος δεν πήγαινε στον άνθρωπο του Τελωνίου. Είναι και κούκλος εδώ μεταξύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Όχι για το Μαξ λέω, αλλά και για εσάς. Δεν λέω όχι. Λοιπόν, να το ο Μαξ. Τι θα βρούμε τώρα, για πείτε μας. Για το σκύλο έλεγε Γιάννη Στασοπούλου. Αλλά ο υπεύθυνος εκεί το θεώρησε κοπλιμέντο και ευχαρίστησε με αυτή την αλλαγή φωνής, όπως συμβαίνει πάντα σε όλα αυτά. Δεν είναι η ίδια η φωνή, όταν φόραζε το Μαξ, άλλαξε φωνή, όπως συμβαίνει πάντα στους ανθρώπους. Αυτά τα ανθρώπινα είναι πάρα πολύ ωραία, τα εκτιμούμε πάρα πολύ εμείς. Να, ένα ανθρώπινο είναι τώρα. Ναι, έλα. Έλα. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Έλα, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά είστε εντελώς τα αρχίδια σας. Γιατί? Γιατί δεν το φτιάχνει αυτό το γαμμένο το SoundCloud. Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα? Ακόμα έχει από τα 27 ενάτου. Και άλλοι φίλοι το έχουν ξαναπεί. Δεν είναι ότι παιδευόμαστε μια ώρα να περάσουμε τις διαφημίσεις. Είναι ότι σα κόβουν κομμάτια ολόκληρα, παιδιά. Ναι, τι να πω, είμαστε γουτουπού καβάλα. Κοίτα τις παραγγελίες αφιερώσεις, μισές τριζές υπάρχουν. Ναι, εκεί μάλλον με τα τραγούδια παίζει κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, φτιάξει το αυτό το SoundCloud να μου κρίμα να πούμε. Εντάξει. Έγινε, να σε καλά. Σας αγαπούμε πολύ. Αγάπαμε. Αγάπαμε μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ένα ουφ ακούστηκε από όλους μας. Λοιπόν, θέλουν να μας πείσουν οι 87 συν, ξέρω εγώ πόσα είναι αυτά τα νούμερα, ότι είχαν την πλειοψηφία των συνέδρων, γι' αυτό οργάνωσαν αυτό το όργιο στο σκυλάδικο. Επίσης θέλουν να μας πείσουν ότι. Ήμουν σίγουρος ότι θα ήσουν με τον Στέφανο, ήμουν σίγουρο. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Δεν είμαι με τον Στέφανο. Ταιριάζει τα μαμ. Με ποιον είσαι. Ναι, καλά. Θέλουν να μας πείσουν πω αυτοί, ο ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού, δηλαδή αυτοί που ήταν μέσα στο συνέδριο, ήταν περισσότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού, αυτοί που ήταν έξω από το συνέδριο. Ναι. Ας κοιταχτούν στον καθρέφτη τους και ας πούνε είμαστε περισσότεροι. Και αν δεν τους φτύσει και ο καθρέφτης του, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Μαρή είναι οι υπουργοί που είχατε αυτοί. Δεν πειράζει. Εγώ δεν ντρέπομαι. Θα τους υπερασπιζόμουν και πάλι. Γιατί είχαν δίκιο την εποχή που τους υπερασπιζόμουν. Αυτοί να ντρέπονται που με προδώσανε. Να μην ακούσω μαλακίες να παραδώσουν τις έδρες τους και τέτοια, αυτό το αστείο να τελειώσει. Πρώτα θα παραδώσουν αυτοί την κλεμμένη έδρα στον Κασελάκη, γιατί μόνοι τους αποφασίσανε να του την πάρουν, δεν αποφασίσαμε εμείς. Είναι το μόνο κόμμα που μισεί το λαό του. Και αυτή η μαλακία που θα ακουστεί τώρα τα τσιτά, τα έξω από το Μαντρί, σε τρώει ο Λύκος και πούστες μπλε, πρώτον, δεν είμαστε πρόβατα. Και δεύτερον, τι να κάνουμε ρε πρώην σύντροφοι και νυν αριστεροφασίστες, να κάτσουμε μέσα στο Μαντρί να μας φάει ο Τσοπάνης ή να βγούμε έξω από το Μαντρί και να μας φάει ο Λύκος. Προτιμώ να με φάει ο Λύκος. Ο εχθρός δηλαδή. Και θέλω να τους πω και κάτι άλλο. Ο άντρας μου, ο γιος μου δεν έχουν παραιτηθεί ακόμα από το κόμμα. Και πολλοί φίλοι μου και γνωστοί μου περιμένουν να τους κάνουν και μία πλάκα με τον πρόεδρο. Τώρα που θα γίνει. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Σκεφτείτε το μέλλον της εκπομπής. Σκεφτείτε σφυροδρομικά. Λοιπόν, ρε. Για εσάς δουλεύουν. Ένα θα σου πω. Γκλέτσο ή Πολάκι. Γκλέτσο. Ακόμα καλύτερα. Γκλέτσο. Παιδιά, δεν θέλω μαλακίες. Τα δύσκολα βράδια του χειμώνα μπορεί να παίξει και γιουπόρν. Του ταιριάζει. Σκεφτείτε έτσι κι αλλιώ. Αυτή είναι παραπάνω από ελληνοφρένεια. Είναι πιο. Ναι. Σκεφτείτε την ελληνοφρένεια. Γεια σας, λέμε. Λοιπόν, ένα όνομα να πούμε στο Στέφανο Κασελάκη είναι Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ. Να το κάνουμε και έτσι. Γιατί το μουλού κουκουέ είναι καλύτερο και το κουκουέ μουλού. Επίσης, μωρή, το Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να είναι κάτι προοδευτικό. Αυτή. Δεύτερον, πρέπει να είναι κάτι με συμμαχία. Και να έχει κάτι που να συνασπίζει. Και ένα ριζοσπαστισμό. Και μια αριστερά. Να ισχύει ένα από όλα αυτά. Ένα από όλα αυτά μπορεί να ισχύει. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, αναγέννηση δημοκρατίας στη Ιερά Οδό. Κύριε Βυσδέκη, ήσουνα. Ήμουνα. Και αυτό που λέει ο Καλαμούκης στο κόμμα του, ότι γίνεται διαπάλι δεό στο κόμμα του. Εμείς δεν είχαμε μόνο διαπάλι δεό, είχαμε και πάλι σωμάτων. Ρίχνοντα μπουκέτο στον Αντόναρο, με βουτάει ο Αντόνος και μου κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα. Αυτό είναι δημοκρατία. Έκανα κεφαλοκλείδωμα σε έναν κύριο, ο οποίος είναι αυτός εδώ, και τον έχω φωτογραφίσει. Εσύ ήσουνα. Γεια σας. Στο διαδίκτυο υπάρχει ο υποψήφιος αθερματιστής Σπέτζας Πολύκαρπος πλειοποθητή. Λοιπόν, και να βλέπουν όλα του γούδι Χρήστου και να ξέρουν αυτοί που είναι στα κόμματα να μην μπαίνουν μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Ο Γούδης ποιος είναι, αυτός που είχε τη σάλαντ μπαρ παλιά? Ο αστροφυσικός. Αυτός που έλεγε Γούδης, καλύτερα δεν γίνεται, με το ένα τσίκι με παρμεζάνα στο πέντε και μια πατάτες. Ποιος είναι ο Γούδης? Μίλα καθαρά, ποιος είναι ο Γούδης? Μας έχει ταΐσει πλαστικό μπιφτέκι, λέγε, και πανιασμένη πατάτα. Προηγούνται οι μανιάτες. Δεν τα λες. Α, τώρα δεν συμφέρουνε. Και αν είχαν στείλει τα εξωγήινια μπιφτέκια πλαστικά, που ξέρω εγώ τι τρώγαμε. Λοιπόν, υπάρχουν ευθύνες και θα αποδοθούν. Τέλος. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες και θα αποδοθούν. Περίπου αυτό λέει, ζητάει, δεν το λέει έτσι ακριβώς, ο Ζαχαριάδης, ο βουλευτής, δεν είναι βουλευτής, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής, ο οποίος λέει ότι πίσω από τον Κασελάκη, τώρα όμως το λέει, υπάρχουν συμφέροντα. Ο Στέφανος Κασελάκης είχε πάρει τις αποφάσεις του, είχε στο μυαλό του να φτιάξει το δικό του κόμμα. Αυτό που θα προκύψει. Κεντρώο κόμμα θα προκύψει. Εκτίμηση δικιά μου. Μάλιστα. Άνευρο ιδεολογικό πολιτικά και business friendly. Εγώ λέω ότι κάνει κόμμα συμφερόντων και είναι εντελόμενο συμφερόντων να ρίξει το ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση που τον έβαλε. Α, υπάρχουν συμφερόντα πίσω από τον κύριο Κασελάκη? Φυσικά υπάρχουν. Τώρα όμως τα ανακάλυψε. Μέχρι πριν ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες δεν μας έλεγε τίποτα. Μάλλον το έμαθε τώρα και αυτός τελευταίος. Έτσι γίνεται πάντα. Πώς το λέει, το μαθαίνει τελευταίος ο σύζυγος. Όλοι το βλέπανε, το ξέρανε, αλλά οι ίδιοι στηρίζανε κιόλας τα συμφέροντα που φέραν τον Κασελάκη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι με αυτά τα συμφέροντα. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστόλη μου. Έλα μου. Σε πέτυχα. Νορβηγό κουνού, μα λέω εδώ πέρα. Έλα, Νορβηγό κουνού. Έχω μια ερώτηση όμως. Ο Άδωνης από ποιο χωριό είναι? Ξέρω, κάπου και εγώ. Από το Μελιγαλά. Έχει κανένα χωριό εκεί πέρα. Έχει ένα χωριό εκεί που λέγεται Πηγάδα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Κάτι, ναι, ναι. Δηλαδή, σκέφτομαι τους πολιτικούς προγόνους του, λογικά, τι να πω. Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου. Βασικά, να ξέρεις, από τον κορονοϊό με έχουν περισσέψει πολλές κονσέρβες. Δεν θα φανούν αχρίαστες. Βάλτε στο νερό. Μια ανωτελή. Όχι, θα σε αφήσω έξω να σκουριάσω. Ανωτελία. Και στο νερό, αν τις βάλεις για πιο γρήγορα το λέω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σπέρα. Αποστόλη η Τζάκρη, θα πάω στο κόμμα του Κασελάκη. Μη ζηλεύεις την Τζάκρη. Θα ήθελες πολύ να είσαι η Τζάκρη αυτή την περίοδο. Όλοι μας θα θέλαμε. Καλέ, δεν το συζητήσω. Ό,τι προγραμματισμό ζωής και να είχες μέχρι τώρα, είναι η χρυσή ευκαιρία. Τώρα η Τζάκρη κρατάει τον Τζόκερ στα χέρια, ναι, και αποφασίζει τι θα κάνει. Ναι, αν θα το κερδίσει ή όχι. Θα εκλέξουμε το σακάκι του κύριου Κασελάκη με 92%. Εμένα αυτό πολύ με ανησυχεί, γιατί η Τζάκρη είναι πολύ διορατική. Ναι, αυτό. Πηγαίνει πάντα στο κόμμα που φέρνει και ψηφίζει μνημόνιο. Λες. Έτσι λέω. Θα φέρει μνημόνιο ο Κασελάκης? Όχι, σε ένα μήνα. Θα δούμε πώς θα πάει το κόμμα του, πώς θα πάει στις εκλογές. Α, μάλιστα. Και τα λοιπά. Θα πάω σε μακροπρόθεσμη βάση. Καλά κάνεις. Εγώ είπα και σε άλλον ακροατή τη θέση της Τζάκρη να είχα αυτή τη στιγμή. Θα είχα ήδη αρχίσει να ρίχνω τα μπετά. Γιατί τη ζηλεύεις εσύ? Ζηλεύω γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση της, θα έλεγα παιδιά, πάμε. Συναντιόμαστε και με τους δύο. Πόσα δίνεις? Η μία συνάντηση είναι με Ανδρουλάκη, η άλλη με Σιριζέους. Πόσα δίνεις για αξιωματική αντιπολίτευση? Λίγο έξυπνο να το σκεφτείς. Αυτό, λυπάμαι. Ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ομολογώ. Πώς πουλάς στο marketplace κάτι, στο Facebook, κάτι οπουδήποτε, στο Vendora από εδώ από εκεί? Αυτή πουλάει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πόσο κάνει? Πολύ σωστό. Και βάζει εδώ, πάμε, παζάρια. Ποιος δίνει περισσότερα, ποιος δίνει λιγότερα. Λυπάμαι. Sorry, εγώ αυτό θα έκανα. Πολύ σωστό, δεν το είχα σκεφτεί. Ο κάθε νοήμων Σιριζέος αυτό έπρεπε να κάνει. Τώρα βάζω κι εγώ πολλά φίλτρα, αλλά τέλος πάντων. Έλα. Δεν έχει δείξει καθόλου εκπομπή ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει. Ποιο. Με τον κύριο Δένδια. Αυτόν τον σοβαρό, αστό πολιτικό, με τον ήπιο λόγο. Που... Επειδή μπερδεύτηκα, είπε ήπιο λόγο ή νήπιο λόγο. Ναι, ωραία. Ήπιο, νήπιο. Και τα δύο. Βγήκε και είπε ότι τα παιδιά, λέει, των στρατιωτικών που είναι στο φάσμα του αυτισμού θα τα βοηθήσει, λέει, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και θα τα εκπαιδεύσει ώστε να μπορούν αυτά τα παιδιά να βλέπουν στόχους σε φωτογραφία. Και στη συνέχεια να εκπαιδεύουν τα παιδιά την τεχνητή νοημοσύνη. Άκου τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Να εκπαιδεύουν την τεχνητή νοημοσύνη ώστε τα ντρόουν που θα έχουμε να μπορούν να βομβαρδίζουν με ακρίβεια τους στόχους που θα θεωρεί τέλος πάντων το κράτος. Να βλέπουν σε φωτογραφίες τις λεπτομέρειες, λέει, που δεν μπορεί να τις δει ένα απλό μάτι. Θα τις βλέπουν τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, τα παιδιά, τα αυτιστικά παιδάκια. Ναι. Ωραία. Και μην είστε ρατσιστής. Καθόλου. Ίσα-ίσα. Τι εννοείς? Τα αυτιστικά παιδάκια, βέβαια, ναι, γιατί. Ναι, αυτά τα παιδάκια λοιπόν, αυτές οι αγνές ψυχούλες θα αναγνωρίζουν στο. στόχους που στη συνέχεια τα drones θα βομβαρδίζουν. Και αυτό το παρουσίασε, ας πούμε, ως μια λύση για το πρόβλημα που έχουν τα παιδιά και οι ενήλικοι που είναι στο φάσμα του αυτισμού για να βρουν δουλειά. Και ότι εμείς, λέει, θα τους βρίσκουμε δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Θα τα κάνουμε φωνιάδες, δηλαδή. Άρα λύσεις υπάρχουν. Φωνιάδες. Δουλειά ψάχνουν τώρα. Τι φωνιάδες, ξεφωνιάδες. Ναι, θα αναγνωρίζουν στόχους, θα γίνονται φωνιάδες. Ωραία πράγματα. Τώρα, επειδή. Δουλειά να υπάρχει. Επειδή ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός Εθνικής Αμήνης, θα μπορούσαν, ας πούμε, να μην κόβουν τα λεφτά που κόβουν για τις θεραπείες των παιδιών που είναι στο φάσμα, όπως κάνουν εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια, και τα παιδιά αυτά που χρειάζονται βοήθεια από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και τα ασφαλιστικά ταμεία δίνουν κάποια χρήματα για αυτά. Να μην τα κόβουν αυτά τα χρήματα και τα παιδιά μας να έχουν βοήθεια σε αυτό, ας πούμε. Και το τι δουλειά θα κάνουν θα το βρούμε εμείς, ας πούμε, σαν όλα τα θέλετε δικά σας. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Λέω μια μαλακία να περνάει η ώρα. Α, όχι, άμα ήταν σαν μαλακία, εντάξει, το ακούω. Βρες μία και τη δήλωση αυτή. Θα την βρεις εύκολα στο ίντερνετ. Βάλτε να παίξει. Ο αυτισμός δίνει παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν προβλήματα, έχουν όμως και ειδικές δεξιότητες. Θα δημιουργήσουμε ένα σχολείο λοιπόν που τα παιδιά των στρατιωτικών που έχουν αυτισμό, τα συστήματά μας τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες στόχων τα οποία πρέπει να απομνημονεύσουν για να μπορούν να δει τον drone μας στο στόχο και να του ρίξει. Οι καλύτεροι που μπορούν να δουν τις μικρές διαφορές είναι τα παιδιά με αυτισμό. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.